สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันมาพบกับท่านผู้ฟังที่นี่เพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเป็นเรื่องราวที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเหนือจากการควบคุมของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บางทีบางครั้งมันก็นำกิเลสมาให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ไปยึดถือสิ่งต่างๆขึ้นลงๆตามอำนาจของสิ่งนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากการควบคุมสิ่งต่างๆได้ในตัวฟังอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่จะเห็นได้เฉพาะตนคือถ้าข้าพเจ้าจะไปทําแทนท่านผู้ฟังก็ไม่ได้หูมันก็คนละหูใจมันก็คนละใจแต่ถ้าหูใดใจใดได้สดับได้ฟังธรรมะเข้าสู่ใจแล้วหูนั้นจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่สูงขึ้นมาได้ดีขึ้นมาได้ทําเองเห็นได้ด้วยตัวเองอันนี้คือคุณสมบัติของธรรมะและนี่เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังที่จะนำเรื่องราวที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบทสวดที่เราได้เคยสวดอยู่เป็นประจำเรื่องของอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธบทสวดสั้นๆเขาเรียกว่าอิติปิโสที่เป็นบทสรรเสริญพุทธคุณต่อไปอีกก็สวากขาโตภควตาธัมโมหรือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นบทสวดที่หลายๆคนท่องได้ด้วยซ้ำทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยมีจุดอยู่ตรงหนึ่งในบทสวดนี้ท่านผู้ฟังที่พูดถึงเรื่องของวิชาจารณะสัมปันโนจำได้ไหมที่อยู่ในอิติวิโสภควาใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนตรงนี้เขาก็แปลกันว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคำว่าวิชาและจรณะคืออะไรในวันนี้เราจะมาฟังข้าพเจ้านำพระสูตรที่อธิบายในเรื่องนี้เอาไว้วิชาและจรณะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราถึงพร้อมด้วยวิชา3และจรณะ15ก็มีนักปราชญ์บางท่านบางคนก็แปลคำว่าจรณะก็คือทำที่ทำให้ถึงวิชาสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้วิชาเนี่ยมันเกิดขึ้นในคุณธรรมที่เรียกว่าจรณะ15และวิชา3นี้จริงๆก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศหรอกเป็นท่านพระอานนท์ได้แสดงเอาไว้นั่นคือพระพุทธเจ้าท่านก็คงแสดงเทศในที่วาระอื่นๆต่างๆในโอกาสนี้วาระนี้ท่านมอบหมายให้ท่านพระอานนท์ได้แสดงธรรมแทนเรื่องราวนี้มาในพระสูตรที่เรียกว่าเสขปฏิปทาสูตรว่าด้วยผู้มีเสขปฏิปทาพระสูตรนี้อยู่ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิกายนี่ก็คือเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งละในหลายๆเล่มในพระไตรปิฎกส่วนไหนที่เขาแบ่งหมวดออกมาเรียกว่าหมวดกลางก็คือมัชฌิมานิกายนี่แหละนะเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ24นี่คือเรื่องของเสขปฏิปทาท่านที่มีหนังสือหรือว่ามีข้อมูลเข้าถึงได้การไปอ่านตามวิเคราะห์ตามกลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้ก็ดีข้าพเจ้าก็ได้อ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะนำปาพจน์แม่บทพุทธพจน์เนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและในวันนี้ก็มาทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งสองหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของสมณะในธรรมวินัยนี้ล่ะหนึ่งให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งเป็นสองในหกหน้าที่วันนี้นำเรื่องของเสขปฏิปทามา เรื่องราวนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัสดุ์ที่นิโครธารามอันนี้แสดงว่าเป็นช่วงพรรษาที่5ที่6ไปแล้วที่มีการสร้างนิโครธารามเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นพวกเจ้าสากยะพูดง่ายๆก็คือเครือญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาก็มีการสร้างอาคารหลังใหม่กันซึ่งอาคารหลังใหม่ที่เขาเรียกศัพท์ในที่นี้ก็คือสันทาคารคืออาคารนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือตึกใหม่บ้านใหม่สร้างขึ้นมาแล้วอาคารหลังนี้โอ้โหประดับประดาตกแต่งสร้างด้วยความละเอียดเรียบร้อยวิจิตรบรรจงมากทั้งเสาทั้งการทั้งการประกอบการทำไม่ใช่แค่นั้นยังรวมถึงเครื่องตกแต่งถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพูดถึงอาคารที่สร้างแล้วมั่นคงอย่างดีตามหลักวิศวกรรมใช่ไหมภายในนี่ก็ปูกระเบื้องตารางเมตรละเป็นหมื่นนะบางที่บางจุดก็ปูหินอ่อนนะจัดทำวอลเปเปอร์โอ้วิลิสมาลาเลิศหรูอลังการมากพวกเจ้าสากยานี้ก็เลยมีความคิดกันว่าโอ้อาคารที่มันดีขนาดนี้เนี่ยใครได้ใช้นี่จะเป็นบุญโขจริงๆเลยก็เลยคิดถึงพระพุทธเจ้าเอางั้นเราก็ให้พระพุทธเจ้าใช้ค้อนแล้วพอเรามาใช้มันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลกันนะคิดอย่างนี้ก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าล่ะจัดงานที่จะให้ได้ใช้อาคารสถานที่แห่งนี้แต่ทีนี้งานจะมีอะไรล่ะสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เอางั้นก็เทศฟังธรรมซะพอถึงวันจัดงานก็ทั้งคืนเลยท่านผู้ฟังในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศเองเอาพระสูตรต่างๆมาทบทวนตลอดทั้งคืนแต่ในพระสูตรนี้เขาได้อธิบายถึงอาการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปนั่นคือเขาจะมีเสากลางอยู่แล้วก็สมมุติกันละว่าเป็นเสามงคลพระพุทธเจ้าก็นั่งพิงเสานี้แล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกพวกภิกษุก็นั่งข้างหลังหันหน้าไปทางเดียวกันส่วนพวกเจ้าสากยะก็นั่งฝั่งตรงข้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมกันตลอดคืนเลยตลอดคืนเลยแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนละในวาระนั้นก็ให้ท่านพระอานนท์เนี่ยมาเทศแทนโดยพระองค์บอกว่าอานนท์มาเทศเรื่องปฏิปทาของเสขบุคคลหน่อยส่วนเราเมื่อหลังเราจะเหยียดหลังในพูดกับนี้ลักษณะการที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องว่าพระองค์เมื่อหลังในท่านฟังมีอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ถ้าเราไปเสิร์ชดูข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยเอาแค่จังหวัดที่ว่าเมื่อหลังแล้วก็ให้ภิกษุอื่นมาเทศแทนเนี่ยภิกษุที่ได้รับเกียรตินี้นะท่านฟังมีแค่3รูปเท่านั้นเองนะในที่นี้คือท่านพระอนนท์ละรูปหนึ่งละในที่นี้คือเสขปฏิปทาสูตรและที่แน่นอนเลยก็คือท่านพระสารีบุตรแต่ท่านได้รับเกียรติถึง2ครั้งคือในสังคีติสูตรแล้วก็นัลกะปานสูตรส่วนท่านพระมหาโมคลานะนี่นะคืออัครสาวกซ้ายขวาท่านก็ได้เทศแทนพระพุทธเจ้าในวาระที่พระพุทธเจ้าเมื่อหลังจะไปเอนกายนอนสีหาสยาละนั่นก็คือในอวัสสุตสูตรอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ข้าพเจ้าอาจจะนำมาอ่านให้ท่านฟังในวาระอื่นต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือมี3รูปนี้เท่านั้นละที่ได้รับเกียรติให้เทศแทนพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เมื่อหลังแล้วนั่นคือก็ว่าเทศแทนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็ยังนั่งฟังอยู่ด้วยแต่ว่าคือไม่ใช่นั่งฟังคือไปนอนฟังแต่อยู่ในที่แห่งหนึ่งในที่นั้นเขาก็จัดมุมหนึ่งแล้วก็เอาม่านปิดเอาไว้ให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ฟังอยู่ในที่นั้นด้วยในเรื่องของการที่ให้คนอื่นเทศแทนแล้วตัวเองก็ไปนอนพักเหยียดหลังเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทำนั้นทำฟังนะแม้แต่ท่านพระเทวทัตเนี่ยก็พยายามที่จะเรียนแบบทำด้วยแต่ตอนที่ตัวเองแยกหมู่คณะไปทำสงฆ์ให้แตกกันแล้วคิดว่าจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเองแต่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรตามมาเพื่อที่จะมาชี้แจงให้หมู่ภิกษุที่หลงผิดไปกลับตัวกลับใจให้ถูกต้องพระเทวทัตเห็นท่านพระสารีบุตรมาเอาก็เลยจัดแจงให้เทศแทนซะเลยทำเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทำ แต่ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเหมือนกับช้างใหญ่เนี่ยช้างตัวใหญ่ที่สูง14ฟุต15ฟุตเนี่ยลงไปสู่หนองน้ำแล้วก็ล้างหลังล้างตัวจับเง่าบัวฟาดกินนะช้างตัวเล็กๆหรือว่าเจ้ากระต่ายป่าเราเห็นช้างใหญ่ทำอย่างนั้นตัวเองก็เลยคิดว่าจะไปทำบ้างแต่ว่าทำไม่ถูกทำไม่เป็นตัวมันเล็กกระโดดลงน้ำบางทีก็ถูกน้ำพัดพาไปช้างตัวเล็กๆไม่รู้จักตีรากบัวให้เอาดินออกหมดกินเข้าไปก็ท้องอืดท้องเฟ้อมีปัญหากันขึ้นมาเพราะว่าทำไม่ถูกอันนี้คือเปรียบเทียบกับเทวทัตที่พยายามจะทำเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำไม่เป็นทำไม่ถูกนั่นก็เลยเป็นโทษของเขาเกิดขึ้นกันไปแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าปวดหลังเนี่ยเขาก็มีคำอธิบายว่าตั้งแต่ตอนสมัยที่ทำทุกขกิริยานั่นแหละการทำกายให้ลำบากตรงนั้นมันก็เลยมีความลำบากต่อมาเรื่อยมามันก็จะสงสัยว่าอ้าวพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจจิตมีพลังจิตแล้วทำไมอดทนไม่ได้หรือว่ายังไงแต่นี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่าไอ้เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายปวดหลังเมื่อยหลังอย่างเราท่านๆบางทีก็เป็นใช่ไหมนั่งสมาธิมากเนี่ยนั่งพื้นแล้วเมื่อยก็มานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วยังเมื่อยก็ลุกไปเดินบ้างเดินแล้วยังเมื่อยก็เปลี่ยนมานั่งเดี๋ยวบางทีถึงเวลานอนก็ไปนอนก็เปลี่ยนอิริยาบถไปในอิริยาบถทั้ง4นี่แหละท่านผู้ฟังที่พูดถึงว่าอาการหลังนี้ที่สร้างใหม่เนี่ยการใช้งานของมันก็ควรจะอยู่ในอิริยาบถทั้ง4พระพุทธเจ้าก็มีความคิดอย่างนี้ด้วยคือถ้าจะใช้ศาลาฉลองให้เขาแล้วเนี่ยก็ทั้งเดินยืนนั่งนอนด้วยอิริยาบถ4อยู่ในศาลาหลังนี้เลยนี่ก็ดีเหมือนกันบางห้องบางหับหรือบางที่บางแห่งเราก็มีแค่อิริยาบถนั่งเดินแล้วก็ยืนแต่ไม่ได้ใช้ในอิริยาบถนอนพระพุทธเจ้าคิดว่าจะใช้ใน4อิริยาบถเลยในสถานที่นี้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรียกท่านพระอนนท์มาให้เทศแทนด้วยทำไมถึงเป็นท่านพระอนนท์เพราะในที่นั้นก็มีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่แน่ละก็ติดตามกันไปทุกที่ทุกแห่งส่วนหนึ่งนั่นก็คงเป็นเพราะว่าท่านพระอนนท์นี่ก็เป็นพวกสากยะเหมือนกันแต่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติก็เทศให้ญาติกันฟังอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งอย่างไรก็ตามในวาระอื่นเช่นอวัสสุตตสูตรเนี่ยที่ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะมาเทศแทนอันนั้นก็อยู่ในแคว้นสากยะนี่เหมือนกันนะแต่วาระนั้นให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเทศแทนอีกเหตุผลหนึ่งที่ในวาระนี้ให้ท่านพระอนนท์ก็คงจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของการเทศเองด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องของเสขปฏิปทาคือตัวท่านพระอนนท์เองเนี่ยก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังเป็นเสขบุคคลอยู่คำว่าเสขนี่คือหมายถึงยังต้องทําการศึกษาอยู่เสขนี่แปลว่าศึกษายังต้องทําการฝึกอยู่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พูดง่ายๆคือเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอยู่ในระดับนี้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์คนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านั้นก็เรียกว่าเสขบุคคลก็เลยให้พูดถึงเรื่องของเสขปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของคนที่ยังต้องศึกษาในทางคำสอนนี้อยู่แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเนื้อหาที่ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะมาเทศแทนแม้แต่ให้กับพวกสากยะนี้ก็ตามเถอะก็จะเป็นคนละเนื้อหากันเนื้อหาที่ท่านพระอนนท์ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้มาเทศในที่นี้คือเรื่องเสขปฏิปทาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6หมวดด้วยกันแต่ใน6หมวดนี้เริ่มมาตั้งแต่หมวดเรื่องของศีลอันนี้คือหมวดที่1แต่ศีลนี้ก็คือศีลตามระดับของบุคคลไปนะถ้าเป็นฆราวาสก็ศีล5ถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ศีล8ขึ้นไปพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็แยกเป็นอุบาสกอุบาสิกาแยกเป็นสามเณรแยกเป็นพระภิกษุซึ่งก็จะมีศีลที่เป็นปกติของแต่ละท่านแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไปความเป็นปกติในข้อนี้ก็แตกต่างกันในหมวดที่2คือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันเข้ามาอันนี้คือหมวดที่2 บทที่3คือการรู้ประมาณในการบริโภคเดี๋ยวท่านฟังจะเห็นได้นะว่าอันนี้มันเริ่มไล่มาละจากศีลอันนี้ก็เข้าสู่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิในการรู้ประมาณในการบริโภคการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็น2อย่างในหลายๆอย่างของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิในการรู้ประมาณในการบริโภคก็คือไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมัวเมาแต่กินเพื่อที่จะระงับเวทนาเพื่อให้กายมันตั้งอยู่ได้เท่านั้นไม่ติดใจในรสอาหารหมวดที่4ก็เป็นเรื่องของชาคริยานธรรมชาคริยานธรรมก็คือการตามประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นพูดง่ายๆคือตื่นมันทั้งวันนั่นแหละเอายังไงถึงเรียกว่าตื่นทั้งวันแล้วไม่มีเวลานอนเลยหรือนอนก็มีเนี่ยนอนยามเดียวเป็นการนอนในลักษณะพร้อมที่จะลุกก็คือทั้งวันเนี่ยเดินนั่งไม่นอนกลางวันทําความเพียรเพื่อที่จะเผากิเลสพอถึงเวลาพักเวลานอนตอนกลางคืนนอนซะเนี่ยนอนเนี่ยก็นอนด้วยท่าตะแคงขวาพร้อมที่จะลุกขึ้นโดยตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะลุกขึ้นทันทีในลักษณะการนอนแบบนี้คือนอนพร้อมที่จะตื่นนอนพร้อมที่จะลุกเรียกว่าชาคริยธรรมแปลว่าการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนี่คือหมวดที่4ในหมวดที่5ก็เรื่องเสขปฏิปทาคือสัปปุริสธรรม7อย่างสัปปุริสธรรมนั้นก็คือธรรมะของสัมบุรุษนั่นเองธรรมะของคนดีนั่นเองในหมวดที่5นี้ก็แยกเป็น7ข้อด้วยกันในข้อแรกก็คือเรื่องของศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าข้อที่2ก็เป็นหิริคือความละอายต่อบาปแต่ความไม่ดีทางกายวาจาใจอะไรที่จะเกิดขึ้นที่เราจะทําไปละอายแล้วก็ที่3ก็เป็นความกลัวหิรินี่ก็มาพร้อมกันกับโหตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปนี่คือข้อที่3ในข้อที่4คือความเป็นพหูสูตรคําว่าพหูสูตรนี่ก็คือสนใจใฝ่ใคร่รู้ในการที่จะฟังธรรมทรงจําธรรมะใกล้กลืนอย่างดีให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องอันนี้คือลักษณะของพหูสูตรในข้อที่5ของหมวดที่5เรื่องของสัพพุริสธรรมนี้ก็คือเป็นผู้ที่ทําจริงแน่วแน่จริงก็คือมีความเพียรนั่นเองเป็นผู้ที่ทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลนี่คือการทําจริงแน่วแน่จริงเป็นวิริยะเป็นความเพียรบุคคลที่มีความเพียรแล้วเนี่ยตั้งหวังมีการเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจิตของเขาต้องมีสติแน่นอนแต่สตินี่จึงเป็นธรรมข้อที่6ของสัพพุริสธรรม7อย่างและข้อที่7สุดท้ายเรื่องของสัพพุริสธรรมนั้นก็คือปัญญาบุคคลที่มีสติแล้วไม่เข้าไปเกลือกกลั้ววิ่งเข้าหาในสิ่งที่ชอบใจไม่ขยักขยั่งวิ่งหนีในสิ่งที่ไม่ชอบใจแต่ว่าเขาจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงได้มีปัญญาในการเห็นสิ่งนั้นตามเนื้อผ้าไม่ได้เข้าไปมีอคติหรือว่ามีความลำเอียงในสิ่งนั้นทั้งชอบและไม่ชอบอย่างไรอย่างไรนี่คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งต่างๆได้อันนี้คือข้อที่7เรื่องของปัญญาในสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรม7นี้เป็นหมวดที่5ของเสขปฏิปทาและในหมวดที่6คือเรื่องของฌานทั้ง4แต่ฌานทั้ง4ก็ไล่ไปละตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่หมวดที่6นี้ก็มีอยู่4อย่างถ้าเรานับในแต่ละข้อท่านผู้ฟังศีลสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นศรัทธาหิริโอตปะพหูสูตรความเพียรสติปัญญาชั้น1ชั้น2 3และ4เนี่ยรวมกันทั้งหมดตรงนี้จะได้15อย่างพอดีใน15อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัตินะเราจะสังเกตว่ามันไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลไล่มาเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิไล่มาถึงเรื่องของสมาธิแต่ตรงนี้จะมาจบลงที่สมาธิคุณธรรมในที่นี้ทั้งหมดมี15อย่างแต่ศีลสมาธิมาแล้วนะศีลสมาธิมาละแล้วจากนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้พูดถึงสมาธินี่แหละสมาธิที่เป็นฌานที่4ทําจิตไว้ดีแล้วก็ทําวิชชาให้เกิดขึ้น วิชานี้ก็อธิบายไปละแต่วิชาหนึ่งคือเรื่องการที่เห็นอดีตเป็นมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้คือวิชาที่1วิชาที่2ก็คือรู้เรื่องของอนาคตว่าคนที่ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ตายจากนี้ไปเกิดที่นั้นอย่างไรอย่างไรอันนี้คือวิชาที่2และวิชาที่3ก็คือการทำอาสวะให้สิ้นอาสวะกายญาณก็คือเป็นวิชา3เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคุณธรรมของเสกขบุคคลเนี่ยคือ15อย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของศีลสมาธิก็จะทำวิชา3ให้เกิดขึ้นเราก็จะเรียกรวมกันในหมวดเนี้ยว่าจารณะ15อย่างแล้วก็วิชา3อย่างจารณะ15อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงวิชาวิชาในที่นี้ก็คือปัญญาถ้าเราจะพูดสั้นๆ นับมันไหนใกล้เคียงกันจัดหมวดหมู่รวมกันนับรวมกันเข้าก็จะพูดง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือเอาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมารวมกันสมาธินี่ก็เอาฌานมาแยกมา4อันปัญญานี่ก็เอาวิชา3ที่เกิดขึ้นนะพูดง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนเลยในการเทศน์กันนี้ถ้าจะแยกออกเป็น2หมวดศีลสมาธิก็เป็นจารณะปัญญานี่ก็เป็นวิชา3ในจารณะที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเนี่ยก็แยกออกไปอีกเป็น6หมวด6หมวดแยกลงไปอีกก็ได้15อย่างก็จึงเรียกว่าจารณะ15ทำวิชา3ให้เกิดขึ้นในตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วในสัพปุริสธรรม7อย่างเนี่ยก็มีปัญญาอยู่ด้วยนะแล้วปัญญาตรงนี้มันต่างกับวิชา3อย่างไรคือปัญญาในสัพปุริสธรรมเนี่ยเป็นคำที่กว้างนะคำว่าปัญญาเฉยๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ในหลายนัยยะนัยยะที่ใช้กับศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นความหมายที่กว้างนี่คือคำที่ใช้ในตรงนี้นะปัญญาที่มีความหมายกว้างเช่นแค่ว่าเราเห็นตามจริงเนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นอดีตอนาคตนะยังไม่ได้ทำอสวะให้สิ้นอันนี้ก็ชื่อว่ามีปัญญาละวิชา3ที่ทำอสวะให้สิ้นเห็นอดีตอนาคตรู้ได้ชัดเจนอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของปัญญาคือมันสงเคราะห์ลงไปในตรงนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้บุคคลใดท่านผู้ฟังที่มีจารณะ15มีเสขปฏิปทาอย่างเนี้ยพร้อมละแต่พร้อมแล้วที่จะทำวิชา3คือการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแม่ไก่ที่กกไข่ท่านผู้ฟังแม่ไก่ที่กกไข่เขาก็ทำตามเหตุของเขาได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปหวังเลยว่าลูกไก่จะไม่ออกมาถ้ามีการฟักมีการอบอย่างดีแล้วแต่ลูกไก่ก็ออกมาแน่นอนอุปมาอุปไมยนี้คุณไหมท่านผู้ฟังคุณไหมอันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งฟังเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่เองนะคือเรื่องของเจโตกีรสูตรว่าด้วยตะปูตรึงใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่เอาเครื่องตรึงใจออกแล้วเจริญอิทธิบาท4มีความขมักขม้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำความหลุดพ้นได้โดยยกตัวอย่างแม่ไก่กกไข่นี้เหมือนกันแต่ในการเตรียมความพร้อมที่นี้ไม่ใช่การละเครื่องตรึงใจเครื่องผูกพันใจรวมทั้งหมด10อย่างแล้วเจริญอิทธิบาท4ไม่ใช่นั้นแต่ในที่นี้คือจารณะ15นี่เป็นอุปมาอุปไมยเดียวกันแต่ว่ายกคุณธรรมขึ้นคนละอย่างอันนี้คือท่านพระอนนทเทศเนี่ยก็คงจะจำจากตรงนั้นมาแล้วก็มาประกอบกับตรงนี้อันนี้ก็ลงรับกันได้พอดีการที่ลูกไก่สามารถที่จะเจาะกระเพาะฟองออกมาได้เนี่ยอันนี้คือการที่วิชาเกิดขึ้นวิชานี้ก็มี3อย่างเหมือนกันที่คลอดออกมาอยู่3วาระแต่อย่างลูกไก่เนี่ยไก่เจี๊ยบเนี่ยนะเขาก็จะมีการคลอดอยู่2ครั้งคือในครั้งแรกตอนออกจากท้องแม่มาเป็นไข่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2ก็คือการออกจากฟองไข่มาอย่างมนุษย์เราในตอนที่เกิดปฏิสนธิในครรภ์อันนี้ก็นับ1นะบางคนเขานับอายุเนี่ยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยซ้ำพอออกจากครรภ์มาอันนี้ก็เป็นการเกิดอีกอันหนึ่งเป็นอันที่2ที่คุณใส่ลงไปในสูติบัติเนี่ยก็คือวันที่เกิดออกจากครรภ์แม่มาแต่ตอนที่ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องอันนี้บางคนเขาก็นับไปด้วยซึ่งถ้าเรามีจารณะ15จารณะ15นะแล้วก็ทำวิชาคือความรู้พวกนี้ให้เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่เปลี่ยนจากปุถุชนคนหนาธรรมดาเกิดในอริยชาติเกิดในอริยภูมิเกิดเป็นคนประเสริฐขึ้นมาจากคนไม่ประเสริฐโอ้พอเรารู้เราฟังธรรมะปฏิบัติตามจรณะ15โอ้ยเกิดเป็นคนประเสริฐขึ้นมาอันนี้เกิดมาละครั้งหนึ่งพอคุณทำวิชา3ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกิดในที่นี้ก็คือพ้นจากเจ้าตัณหาถ้าจะพูดแบบไม่รัดกุมก็คือเกิดในนิพพานเอาแต่ว่านิพพานมันไม่เกิดแล้วนะแต่ว่ามันพ้นมาจากการเกิดทั้งหมดเนี่ยพ้นนี่ไปไหนใช่ไหมก็คือไปนิพพานอันนี้ก็คือเป็นจุดที่วิชาที่3เนี่ยได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคำที่เราสวดอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังที่หลายๆคนสวดบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนนี่คือความหมายตรงนี้วิชา3เป็นผลของจรณะ15ประกอบด้วยวิชาพระพุทธเจ้าของเรานะประกอบด้วยวิชาและข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชานั่นคือจรณะนั่นเองจรณะนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยท่านผู้ฟังให้ฝึกหัดในการที่จะส่งไว้ในธรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเป็นคุณธรรมที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงความรู้คือญาณที่จะทำอาสวะให้สิ้นแต่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะทำปัญญาตรงนั้นให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาเล็กๆน้อยๆในการที่จะโอ้อันนี้มันไม่เที่ยงในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆผัสสะที่มากระทบต้องมีปัญญาในการที่จะไม่ติดยึดในรสอาหารในการที่จะไม่ขึ้นขึ้นลงๆตามผัสสะต่างๆที่มากระทบถ้าจะมีปัญญาแบบนี้ได้จิตก็ต้องเป็นอารมณ์เดียวจิตจะเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องฝึกสติจะมีสติได้ก็ต้องปรารภความเพียรต้องรู้จักมันฟังธรรมให้มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรก็ให้มีความกลัวความละอายต่อบาปมีการปรารภความเพียรอยู่เสมอพวกนี้คือเรามีจรณะ15ละเราก็จะทำวิชา3ให้เกิดขึ้นได้และในตอนสุดท้ายของพระสูตรนี้ท่านพระอานนท์ได้กล่าวถึงคาถาชื่อว่าสนังกุมารพรหมก็มีพรหมที่ชื่อว่าสุนังกุมาระอันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดของพรหมประเภทนี้เนี่ยนะว่ามีรูปร่างเหมือนเด็กแล้วก็มีมวยผูกเอาไว้ก็เลยตั้งชื่อนี้กันพรหมนี้ได้เคยมากล่าวคาถาเอาไว้ยกย่องคนที่มีคุณธรรมคือวิชาและจรณะเนี่ยเอาไว้แต่คือถ้าเราจะดูในทางโลกคนที่เป็นกษัตริย์คนที่มีอำนาจมากอันนี้เขาก็ยกย่องว่าประเสริฐแต่คนที่มีวิชาและจรณะนี่ประเสริฐที่สุดในคาถานี้เป็นคาถาที่เป็นการสรุปจบในพระสูตรนี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puriethamma.com puriedhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร